دی. توحید و سنت 61 این خوشبو ہاؤس، مدینہ مسجد جانگیرہ، دکان نمبر 2، سردار علی اتر فروش. زمونگ دکان دویما پتا، وحید گل اسلامی 61 سنٹر، کراچی کیماڑی. مسلم رحم الله اتفاق. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا الله اله الا الله وان محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. متفق عليه. إلا أن مسلما لم يذكر إلا بحق الإسلام. عبد الله بن عمر رضي الله عنهما رواية اے فرمائی چھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لی امرت ما تا حکم کڑے شہر اللہ طرفنا انو قاتل الناس چھ زبد خلق سر جنگیگم. مال دا جہاد حکم شہر او دا ترکم پوری با جنگیگم حتی یشہدو تردی چھ غی گواہی او اقرارو کی او یقینو کی اللہ الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی ترسو چیز ایمان نی روڑے نمات حکم نے چیز بڑی سر جنگی دم ویقیم الصلاة ودی پابندی اکی پموز سرد شروط و فرائض و آداب و نموز ادا کی. آداب حدیث چه امام شافعی رحمت اللہ علیہ امام مالک رحم اللہ وی چه تارک الصلاۃ عمدن یقتل حدن. یو سری قصدن عمدن مسبریقنو دے با قتلو لش زکدن توی زبر تراغی جنگیگم چی موزی دی کرے او در ایم مودا دلیل. اور امام احمد ابن حنبل رحم اللہ قول لے چه ان تارک آ یقتل کفرن و ردتن. یو سره یو موزه قصدن عمدن نکو نو دیو قتلول شغولی دی کافر دی و مرتد شه دا غیده سی مسلک نو گره دا موز مسئله لی را نازکا. امام ابو حنیفه رحمت اللہ علیه مسلک پدی که لگه سان چرا تارک دا صلات عمدن سخ مجرم و گنهگار خوده خو قتلول بنشی وی جیل تا دیو آچه او دم را دیو وی چی بدن نیوینی روانشی وَيُوتُ الزَّكَاةَ وَرْكِ دَي زَكَاةَ. دام دلیل لے چی اقوام وی چی مونگ زکاة نور کہ انہوں دے اسر قتال وکی ریش اس قسمہ اختلاف نشتا. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دمانعین دے زکاة سرا دے جہاد اعلان کرو دمانعین دے زکاة سرا دے جہاد اعلان کرو. فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ کل چی رئی داکارو کی اے اقرار دا شہادتینو کی مزبان پابندی کئی زکاة ور کئی نو عصمو منی دماءهم بچ بکی دئی محفوظ بکی دئی زمانا دا وجه زمان دا تابدارین دماءهم خلیوینیم بیوینی تیول حرام قتلول حرام دی واموالهم او مالون بانی لوٹ کول وغین غنیمت جوڑو الحرام الا بحق الاسلام مگر پا حق دے اسلام سرا. حق دے اسلام سرے مسلمان دے قبل سو کی قتل کو نقص آسن مقتلو لش مسلمان دے شادی شد دے او دا لعیاز باللہ بدکاریو کا سلور گواہان نارینو پی دستر گزلی دو گواہیو کا ناغر پارا رجم نے وحسابهم علی اللہ او دوی غپٹی صاحب او اللہ تصبار لشنے اور ظاہرن کو سوک کلیمہ ہوئے ظاہر موسکے زکاة پر کئی ممبوائی مسلمان دا غپٹا معاملہ اللہ سو حسابهم علی اللہ تدئی حساب پا اللہ مانے نے وحسابہم علی اللہ او حساب تدئی پا اللہ نے متفقن علیہ دی حدیث بانے دے امام بخاری و دے امام مسلم رحم اللہ اتفاق دے دغ عمرانے چی امام مسلم رحم اللہ نے ذکر کرے اللہ بحق الاسلام دا لفظ غیر ذکر کرے وعن انس رضی اللہ عنہ انہو قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صل صلاتنا واستقبل قبلتنا واکل ذبیحتنا فذلک المسلم الذی له ذمۃ اللہ وذمۃ رسولہ فلا تحفر اللہ فی ذمته رواہ البخاری انس رضی اللہ عنہ وہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لی من صلى صلاتنا چاچ زمو غنتی مزو کو ازمو غنتی مزو زارا چا ویچا مومن مسلمان واستقبل قبلتنا او مخی کو زمو قبلیتا خانہ کعبی تے مخکر او مسکر نبس دا و مسلمان سا بولش واکل زبیحتنا او خوراکیو کو زمونگ دا زبیحینا مونگیو شکو ناغی تدے حلال وی واکل زبیحتنا او زمونگ زبیحی او خورا و دیکی گونے وشکال لبازی وی اہل قبلو تب کافر نوی دا خبر درست تا و دیکی تفصیل اہل قبلو تب کافر نوی کچھ اید ضرورات و دین نے انکار تکے اس کا قادیانی لے قبلی لے مخکڑے ناغلب مو غٹ کافر زکوائیو چیارا ختم نبوت نے انکار کرے پی گئی خبر ہوا پرویزے لے قبلی لے مخکڑے مسکے خواغد ضرورات دا دین نے انکار کرے دارنگی او کافر دے اغوائی قبلی لے مسکے او نور طول کارون منی و یہ رئیس علیہ السلام وفات تے و جندے درے تا ضرورت دا دین نے انکارو کو دارنگی را حفظ و شیطانی قبلی تا مسکی و قرآن تا و ایچدا صحیح کتاب نہیں خلفائے راشدینو کدری و خلفاؤ تا کافر ہوئے نو منزون اکی و سرد منزونو آغای مسلمانان نشکے نو داور سر قید دے دا دشا سے بھی کتاب دے گئے تا و اکفار الملحدین یو دور دا سیو چدائی و اشکالو تو یہ رکھا جانے قبلی لمسکے پرویزی قبلی لمسکے اہل قبلوں تب کافر نفی نشاہ صاحب کتاب لکلو آئی کہ فقہا والی راجم بکی چی اہل قبلوں کافر نفی کچھ دن پا ضرورات کی دیوشی نے انکار نکی او یو شیف قرآن و سنت کی ذکر رہے او دید یوی خبر نے انکار کچھ لیکن او سلے رہے او سو فیصد وی چی طول دن منم واغا صرف داوی چه دا خلق وی چه شیطان نه نه شیطان نه منم نه دا سور آیاتون ده انکارو نه دیکر اهل قبله ده خو کافر بوله ده یو سره وی ملائک نه منم یا یو سره وی زار سه منم خو نزول عیسی علیه السلام نه منم اغا وفات نه دا سره قدری کافر بوی تا بی نه چا چی موزو کو زمون ده موز غنتی او استقبل قبلتنا او مخی کو زمون قبلی تا لکمون سنگا قبلی تا مخیو دا شانی موسکو واکل زبیحتنا او دخراب کولو زمون دا زبیحینا فغالک المسلم اللذی ورسر نور ضرورات دا دین منل ندا مسلمان آغد لہو زمت اللہ و زمت رسولی دا پار زمد اللہ دا او زمد اللہ دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا دتا اللہ و رسول امان ورکڑے او دیر اللہ و دا رسول دا زمانت دلان دے فلا تخفر اللہ فی ذمتی خیانت مکوئی دا اللہ سرد اللہ پا زمواری کی ورغیر لی وعید دکا سوچ کوئی لکا یو غط سڑے چا تا پنا ورکی او دا غط پناہی باوجود یو سڑے قتل کی نو خلق ولوی دا غبس جواب کی یو سڑے مومن نے کلمہ وی مسلمان دے او یو سڑی قتل کو نو دے بدا اللہ دا خبر و دا اللہ دا رسول غصیت تسنگ چکی خیانت مکوئی تا فلا تخفر الله في ذمته خیانت مکو اذا الله سرد الله پا ذمواری کی رواه البخاری رحمه الله وعن ابی حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال اتا اعرابی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال دلنی علی عمل اذا عملته دخلت الجنہ یو باندشی دا اللہ حبیب تراغلے او ادا سے عمل را لوخ جنت تبی وردن نکی او گرے دا دور دا زمیداروں دا یو نظریہ چھوڑا نن امام تا سکرانی جی کی کرانی جی کی ادا سے وزی پرا لوخیا چی پیسی ری ریش مگی پا حبرا او تربور نلگوان دش باندشی راغلے او گرہ فکر را خیرت روڑے او دا دا دور دا اللہ دا حبیب دا صحبت برکات باندشی راغلے ہو او دا پنوم کی دا علماء اختلاف دے بعضی وئی چی دا ابن المنتفق لکہ امام بغوی و نورو کتابونو کی دا رے بعضی کتابونو کی وئی چی دا باندشی لقیت ابن صبرو او علامہ عینوی چې دا سعد بن الاحرم بعضی دی باندشی نوم ذکر کرے وی راغلے ویو باندشی نبی علیہ السلام تا فقال ویلیو دلنی علی عمل خبردار راترا کے دا اللہ حبیب پیو عمل اذا عملتو چکل راغوکم دخلت الجنت آشی جنت توردن نشم اور جنت توردن نکی دل جو کس میں یو دار چې بغیر د څه تکلیف او جهنم لیدون وردن نشي دي ته دخول اولی وي یو اره چې وردن نشي خو ډیر ټکر او نفس دې کې د هغه مقصد اول داخلي دن تاسو یو سره کوم ځای کړه او کو ګناو نه کوي خو چې توحید دې پکې جنت لوزي نو دا وړه دخول اولی نه ذکر کوي زی به زی خو ډیر ټکر او نفس دې ما ته داسې او عملو خیا چیزی کل اوکم نو چی جنت تا وردن نشم خو پاول وردن نکی دو سرا بغیر دا جہنم دا کتو دا تکرون قال اللہ حبیب ورتو فرمائل وی تعبد اللہ تب دیو اللہ عبادت دیو اللہ عبادت و مندگی وکی اللہ معرفت بحاصلے اقرار دا وحدانیت بکے اگر دے تعبد اللہ کے غطول ایمانی اثرال دیو اللہ عبادت بکے ولا تشرک بھی شیعن نب شرکے دی اللہ ترس شیع ونا گتا داوی بزرگ اونا ولی دے شہید دے قبر دے بابا دے اس سوک مد شرکے او دام برے دے وقت کی شرک جوڑے گی ویرا اللہ و رسول دا حکم نے خدا فلانے سے خپکی دا اللہ و دا رسول نافرمانی دا چار وجہ نکول دا خود غل رب ہوئی و تقیم الصلاة المکتوبہ و پابندی وکے پا مزفرشوی و تعد الزکاة المفروضہ و دا کے بزکاة چفرشوینے وتصوم رمضان اور وجیب نسی در رمضان المبارک وجیب نسی ادی کی دحج ذکر ہونا کو دی کی دحج ذکر ہونا کو نباز علماء کرام لکھیا ہو حج بد فرض نو بعض احادیث کی دی کی روزی ذکر میں راغلے نو یا خدا دی چی دا باز راویانو اکڑے چایو ذکر کڑے و چابل ذکر کڑے یو راوی بازی حجم ذکر کڑے بازی روجہ پریخی سل رحمی نا ذکر کڑے نو ایدا دا باز راویانو نا تفاوت راغلے لے قال دی باندشی ہوئے چکرن اللہ حبیب ورتدید میانو کوئی واللوی نفسی بیدی ہی زمان قسم وی پاغ ذات چه زمان روح داغ لاس کرے لازید و علا حاضا شین و لان قسمنو نبزیاتوم پا دیبان دا تاچرا لکم دیر و خولو سشے نزان نوفا کی خبر نزیاتوم و لان قسمنو نبتن کموم و اصل خبر پا دیل کی دار اول من دین زکونا او زکڑے من لگے زانا پکی کمی او زیادے کو نو چی دین دی زدکو بیاو پکی دا زانا کمی او زیادے نکی لکد میلاد پکی دا زانا زیادے دی درے موصل ویختی کال عرص پکی دا زانا زیادے دی تا رواج پکی دا زانا زیادے دی وی قسم میری پا رات چی روح میرا غلاس کرے نو بزیادے کم پدیوانی دا سشی او نبا کموم دا دینا سشی فلما والله کرے چی دا شاکا و روان شد اللہ دا حبید مجلس دیکھا پا یو مقصد راغلے او چی مقصدی پورا شو روان شو پر اللہ حبید صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ السلام فرمائل من سر رہو ارا غسوک چی خوش آلوی غلرا این زردہ چی گوری لا رجل دیو سلیت من اہل الجنتی رجنتی آنونا فلینظر الی هذا ندی زمیدار لدی گوری ایک جنتی پر دنیا کی بوری دلو گوری تول خلقی اکتن اوصل اور دن بانے مامل کو تا خبر اخیرے کسو کا وی پاغا ذات بی دی قسمی چی روح می داغا زما روح داغا پلاس کے تا کم خود لشو دن چی دی حبیب اصلا نبا پک دزان زیادوم و نبا پک دزان کموم نن خوبا شیطانی و خبر خلقو لقلو یہ رسول شو کل افلانی دوائی پا کسی واقع اور اے پا کی رضا نرویست نسول شو اللہوی کار خیر دے متفقن علیہ پدیوان امام بخاری و امام مسلم رحم اللہ اتفاق دے وان سفیان ابن عبداللہ الثقفی رضی اللہ عنہ نام مشہور صحابی ہے مشہور صحابی دے اور دے پینزہ احادیث تھی ده غی کنیه ده با عمر او سو کبا عمره وی او ده ده وفد ده سقیف سر اسلام روی او نبی ده سلام ده توائف پا عمر رضی اللہ عنہ ده توائف پا زکاة و سرامل گردو لی ده ده پینزو احادیث ده دینا نقل لی او ده سقیفی ور تذکوی منصوب ده قبیلی ده سقیف تا د سفیان ابن عبداللہ الثقفی رضی اللہ عنہ نے روایت تے قال یا رسول اللہ دویلی ویلا اللہ رسول قلی فی الاسلام قولا ما تا فی اسلام و مسلمانے کی او دا سے خبرو کا جامع دا سی او کلام جامع رات ہوا ہے چی لا اسحل عنہ احدا بعد چی تفوسنکم داغی بارک دیو تنتان پس او بس دغه زما د نجات لپاره کافی شي. الله حبیب ورته مختصره غونتی وي و فی روایت غیرک یو روایت کرا غلی چې تاسو نه بغیر بیا چانه تاسو شنو کو قال الله حبیب ورته قل آمنت بالله و ایمان می روړل په الله په ټول هغه سيزو چې ایمان روړل په لازم دي او ثم استقم بیا تر مرگ پدی اکی دی ٹھیک شا بس جنت لبسی استقامت سے لوئی ایمان دی زکڑیم دی او تر مرگ پاگی ٹھینگی تر دی چی زن کا زن او مرگ راگ ہے تو پا ایمان دی نو بس دی تو اہدن السراط المستقیم قل فرمایا آمنت باللہ ایمان میں روڑی دی پا اللہ ثم استقیم او بیا تر مرگت پا دغا اخیدین ایمان قائم و دائم شام بس کامیاب بشی اللہ وی نہیں کہنا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ رواہ مسلم دی حدیث روایت امام مسلم رحم اللہ کرے انور ان شاء الله بیا و صلی الله تعالی وان طلح ابن عبد الله رضی الله تعالی عنه قال جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم من اهل نجد سائر الرات نسمع دوي صوت دوي صوت نسمع دوي صوته ولا نفقه ما يقول حتى دنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هو يسأل عن الإسلام ده حضرت طلحة ابن عبيد الله رضي الله عنه روایت ته ادا مشهور صحابیه حضرت طلحة ابن عبيد الله رضي الله عنه مشهور صحابیه دا قریشی دے عدد کنیوا ابو محمد دے دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سر پوم پوشکی یو زکی او دا یو دا غلص و کسانو ننے چی دی ماری دنیا کی یو زید جنت زیر شو اشرو مبشرو کے او دا یو پا غاتو کسانو کے چٹولو نمخ کی اسلام روڑے ہو او دا یو پاغا پینزو کسانو کے چرا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنو پلاس ایمان روڑا او دا یو اغا اصحاب شورا والاو کے چرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات شروع ددوی نرازیو طلحة ابن عبید اللہ رضی اللہ عنو او دے پتول جہادنو کی سیوا دا بدرنا اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سر حاضر شوئے دا دینا اتدیرش احادیث منقول لی او غزو احد بارک دا اللہ حبیب بھی دا رسطو لگے دا پارا را پہ گئی پہ خبر بان دکا کافر چکل راجمش اللہ پہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بانے لدے دخپ البدن دا اللہ دا حبیب دا بدن دا پاس ڈال جو کر او دا اللہ دا بالکل یو شو شلو دے پا دا غرز بانے ویس پینز او یا زخمون پی جورو اے دا دا پا بدن کی پینز او یا زخمونو دے کی دا تر گزارو نو دا نیزو دا غشو ادی وجن ابو بکر رضی اللہ عنہ وی چه کلب دو حد دو رز ذکر کی دو نابو بکر رضی اللہ عنہ وی ذالک یوم کلہو لطلحا وی دا خطول و رز دا طلحا دا پارا دا رضی اللہ عنہ اور اللہ حبیب دو دوی بارکی فرمائے لیو وی طلحا تو ممن قدوا نحبہو طلحا دا آغشانا دے چه خپلا نیٹے پورکڑی وی دا پجواندو کی شہید تے وی دا سی سکبل سکنو چی جوان دے دی اور اللہ حبیب دی ورطا شہید ہوئی حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ دارگیر اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمائل وی من حبا ینظر الہ شہید یمشی علی وجہ الارض فل ینظر الہ طلحہ چالک دا خبر خوش آلئی چی یو دا سی شہید لدی اگوری چی اغا پزبک گرزی نتولح لدی اگوری رضی اللہ عنہ لئی شان دجی صحابی حضرت ابر اللہ حبیث سے تولح تو خیر تولح تو الفیاز و تولح تو الجواد دا لقبون را اللہ حبیث صلی اللہ علیہ وسلم دتور کرو دل حضرت تولح ابن عبید اللہ رضی اللہ عنہ نا روایت تے دے فرمائی چه جا رجل راغے و سڑے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا او فتح الباری کی اللہ محافظ ابن حجر رحم اللہ و اداسو کو وی زمام ابن سالبا دا رجل سو کو زمام ابن سالبا من اہل نجد دا نجد نراغلے ہو نجد پا بلاد العرب کسی توئی چکو موچت علاقی دی یا غخت علاقی دی ناغی تدائی تحامہ وئی او اوچتو تا نجد وئی او دا دمکی مکرمینا عراق طرف تا چکو مالاکا ندی تا نجد وئی ذکر دا دمکی دی نور و لاکو پا نسبت اوچتی دی دید نجد نراغلے و سائر الراسی سر ببرو سر سفرو کی سر ونزلو و منگزولو تا گزگاری کی نو دام در لخی سراغور دی دین او دی دین زدکر دی پارا غید غشان سفری کری و سائر الراس دی سر ویختی لاسی شیرو ذکر مسافرو او پتلب د دین کې راغله او دا وی وینزول او منزول او غرول او توزګار رو نسمع مونگا اوریدل دویہ صوتیہ مونگا اوریدل دویہ صوتیہ دا دویہن پا فتح دا دال سر دیو کسر دواو مشدد اصل کی دویہ اللہ مخطابی ویسی توائی آواز شراپور تکریشی و مکرر مکرر ایدی وجنہ مرقات کی وی وی دا اصل کی دویہ صوتی ہی دیتا ہوئی لکل گبین دمشے آواز چھ سنگلے بنگار ہونتی کی لکل گبین دمشے چھ سنگ آواز ویلدہ سی مرقات کی ذکری چھ اصل کی دویہ صوتی ہی مانا دے کدا چھ دا آگے آواز تا ہوئی چھ متوافر ہوئی را دا زما ابن سالبو اواوی دوی صوتی ہی دیتا ہوئی کا دوی نحل و الزباب لکا دمچو دا گبین دمچے چسنگا آواز بھی منگا اور ایدو دوی صوتی ہی آپورتا والد آواز داغا چیر دے خسل گیا دے سا خبری کئی ولا نفقه ما یقولو او نپوی دو پاغا چی دے وائی چیر رانے سوئے حتی دنا تردی چرانی دیشو من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول صلی اللہ علیہ وسلم تنمونگے دغو خبر بانی پوچھوئی دے خدا وائی دا خبری ران تر یادوری جدا تب خوش بکو مودا بکو فیضا ننعسا پی آغا فیضا ہوا یسلو ان الاسلام ناسا پی جغر آغے نو دے اسلام بارکی تپوس کولو فرائض شرائد اسلام تپوس کولو فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرتو فرمائل چی خمس صلوات فی اليوم واللیلا پنز منزدی پشپی او پورس کی پنز منزدن بکی اوی تر واجب دی داغی دا وجوب دلیل بر ترسو ذکر شی اوی که دا ایمه اختلاف وی پینزمون رونا دی دربانی دشپی او دورا دی فقالن دی صحابیوی حل علی آیا اشتد پا معبان اے دہبی اے حبیب دا اللہ غیرہن دینا حل علی غیرہن آیا اشتری پا ما بانی غیر دینا فقال لا اللہ حبیب ورطوینا نور دربانی سفر واجب نشتا الا انت توعا مگر داکت نفل کے سنت و نفل دربانشتا دیت انزو منزون علاوہ نور منزون دربان فرض ندی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دا اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ورتوی وصیام شہر رمضان قیام شہر رمضان اور روجی دمیاشت رمضان دا دربان فرض دی فقال ندوی حلالی غیرہو آیا دین بغیر پا مابل سے شیشتا نور روجی را مانشتا فرشتا قال اللہ حبیب ارتوینا الا انت توعا اک نفلی روجی نیسی ناغتا مانس پابندی نیشتا قال راوی وی صحابی وی وذکر له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الزکاة اللہ حبیب ارت زکاة ذکر کو دا اللہ حبیب ورطا زکاة ذکر کو فقالا ندوی حل علیہ آیا اشتر پم آغیر دی زکاة نبل سشے فقالا لا بینا بلشے دربان فرض ننے الا انت توعا مگر کتس نفلی خیراتو نکے نو کله چې هغه دا دین واورید د الله د حبیب صلی الله علیه وسلم نه دا الله د حبیب صلی الله علیه وسلم نه دا دین واورید قال فاد بر الرجل طلحه رضی الله عنه وی بشا کا غسړیو واپس روان شو چونکی او مقصد د پار راغله او چې مقصد یې پوره شو نو روان شو وهو يقول دوی والله لا ازيد على هذا ولا انقص منه وقسمه بالله نبزياتم پدی دین با نذران نسشه ولا انقص منه نبز دین نسشه کموم رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمایل وافلح الرجل ان صدق افلح الرجل وی رشتیا وی دی سڑی اے کو کامیاب خدا سڑے بس کامیابی ورت ملاو شو ان صدقا تیری رشتیا وی لی او کو رشتیا نی وی لی نو بیا کامیاب نے او بعد وی افلح الرجل ان صدقا سڑے کامیاب شو زکر چی رشتیا وی روحی پا ذریع معلوم چی دے رشتی آوئی نو ان صدقا آبار ان صدقا ویلی وی کامیاب شو دا سڑے چی دے پا دی دور دین عملو کی دزان نا پاکی زیادتی او کمی نا کئی کئی چری دی رشتی آوئی متفقن علیہ پا دے والے امام بخاری و دے امام مسلم رحم اللہ اتفاق مدارتو یو سڑے فرائض پورا طریقی سرادات او پا دغا فرائضو جن کی دزان نا سشے زیادتی نا دزان نا پا کس شے کمی نا نو دا دزو پارا اخ کامیابی جا وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما دا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نا روایت دے دا عبداللہ ابن عباس ابن عبد المطلب القریشی دے اذی آخر کی طائف جو سیدو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما اول تو وفاتم نے دار اللہ رہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دتر رویو اور صحابی دے اور دی مور ام الفضل و ام لبابا بنت الحارس اور دار میمونی رضی اللہ عنہا خور و چغد نبی علیہ السلام بی بی و دے پشا بی بی طالب کی وفا او پیدا شعر دے ہجرت نا دری کال مخ کی ولدا بشعب قبل الہجرت بی ثلاث سنین دے ہجرت نا دری کال مخ کی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما پیدا شعر اور نبی علیہ السلام جو وفات شنو دے دیار لسکال عمر دیار لسکال عمر اور دتا حبر الامہ وی دڑی علم دو جنا ترجمان و قرآن ورتوئی او دا اللہ را حبیب پا دعا رنگ شو دا اللہ حبیب ورت دعا کرو ذکر اللہ حبیب تے او دسمات تنبی ریح اسلام لاؤ دورت لوٹا دو بودھا کلا سکینی ولیو دا اللہ حبیب رحمت جوش کرا رہے وی اللہ دی اولو کی تا دا قرآن او دا غیر تفسیر علم ورنشب کی سچ ملاوی گورا پا خدمت ملاوی دا اللہ حبیب ورت دعا کرو اور دو دو پیوری جبریل امین علیہ السلام قتلو ورا جبریل علیہ السلام مرتے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ ما دو کرت جبریل علیہ السلام لی دلو اصلی شکل کی نا کلچ آغا انسانی شکل کی براغ شکل بیجو مسرو کوئی وہ امام جب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ ما کلو کتو نو پٹول خلقو کی خیستو او چه خبری بے کولی نو دو طول خلق و نزیاد فصیحو او چه کلب بیان کولو نو پتولو کلوی عالمو دغا وجو چه دے معشومو عمر رضی اللہ عنو بمشوری کسانو کی کینو بے لوی لوی صحابو سر بے دے کینو بے ددائی دیر مناقب دی دیر مناقب دی او ددائی نا دوزرا شپک سواش پیت حدیث منقوص نو دوزرا اوشپک سواش پیت حدیث دلین منقول لی او دے اخیر کی باز وی پا اتم شپیتم کال د هجری کی پتوائف کی وفات تے او چاویلی چی یو او یائمہ حجرائی کی وفات تے او بیا محمد ابن الحنفیہ اغپ دمانے لے جنازی مسکرے رحمہ اللہ او آخر کی دلئی نظر ختم شد عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ وما. او بعض علماء ویدید اللہ دے حبیب نے پنزوی شدیس اوری دلی دا نور حدیث دید صحابو نوری دلی دی خدا نے چی کل حدیث دے صحابی پہ اتفاق دا قبول و منظور دے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما وی انا وفد عبدالقیس ویغوفد دا عبدالقیس کلش رال النبی ریح السلاة والسلام تا بعضی کراغلی چی دا سوار لسکسانو او باوی کراغلی چی دیار لسکسانو یو کراغلی سلیخ کسان او باوی علماء دا جمع کری چی دی دو فیری وفد راوستیو یو ذل پا پینزم کال او بیا پا عام الوفود کی رست راغلی سلیخ کسان یا باوی دا لیکلی چی دا سوار لسپدی کی مشرانو او نور ددی دا قوم کشرانو وفد دا عبدالقیس کل شراغلیو دی نبی علیہ السلام تعالی ما اتاو النبی صلی اللہ علیہ وسلم کل شرائی نبی علیہ السلام تراغلیو قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلا اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم چلیو لدلوی فرمائل من القوم او من الوفد جراوی شکو چل اللہ حبیب من القوم ہوئی اوکا من الوفد ہوئی ندعا ذکر کل تا اللہ حبیب دا قوم سوک دے دا وفد سوک دے دام جدید دلیل چل اللہ حبیب عالم الغیب نے قالو ندیوی ربیعا منگا دا ربیعا قبلیو دیوی منگ دا ربیعا قبلیو قال مرحبا بالقوم دا اللہ حبیبی مرحبا دی پا دی قوم مرحبا دی توئی چی تاسو فراخ دی تراغ دیئے اوستاسو پراتلو من خوشالیو تنگ دی مرحبا یعنی تاسو فراخ دی تراغ دیئے اور اللہ حبیب دی وفود دیر خدمت بکور وصیتیم فرمائے لیو چی معنی پس کمدینی منوری توفدو نرازی نو دا سی بھی عزت و احترام کوئی لکسا لکا مدینی تب چسو گر آتلو دی دن پا نسبت برا دی وی مرحبا بالقوم و بالوفد مرحبا دی پا دی قوم و پا دی وفد غیر خزایا ولا ندام دی زلیل نوی او دی اختیمان نوی بخپل خوخ او خوشالی گر پا اسلام و دن کرا دن نشوی قالوا ليلي يا رسول الله إذا الله رسول صلى الله عليه وسلم معنى دعوتا عطاسو خن زلیلی نخبی معنی دکا پخپلی خوش علی بغیر دس جنگنا و بغیر دقیدنم ایمان ہو رہے دکا بعد خلق ایمان براو خود قتل قتال نفس داغی پقید کدرا وستو نفس دیوی ایدہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم انا لا نستفیعو وی بیشک منگ طاقت نلرو انا تی کدا شرا شتاتا الا فی الشہر الحرام شہر الحرام کی دا الاسلام یا خود جنس دے ناصلور میاشد حرمت مراد دی او بعد وی الاسلام دا عہد دے نو مراد یا غمیاش در جب دا ابتدا کی دا سلور میاش شوی دیکی با کافرم جنگونا نکول رستو دریا حکم منسوخ شرے وی منگشورات لیتا تا مگر پا میاش دو حرمت کی یا پا دی میاش دو حرمت کی چی میاش در جب دا و بیننا پا منزمون کی و بینکا پا منستا کی حاغ الحیو دا قبیلہ دا من کفار مدور دا کافر دا مدور قبیلینا دا دی من تلارک رکاوٹ جوڑی نمون دا اللہ حبیب تاسو ترات لے لسو فمرنا ان فصلن نو حکم کا منتا پا حکم تفصیلی سرام اے پورا تفصیلی دین رال بیان کا جکہ بیا بیا مونگا وطن لگے دے اولارا کدا دا مزر قبیل اللہ نو مونگا رات لے لشو اگورا حاد الحی اے دا دا مزر قبیل سورا میل اللہ لے دا و پا حاضا سرول اشارہ کئی نو ای حاضا سرکل اشارہ یو دا سیشی تکی چی موجود دے و تو لگو لے نو کلا حاضر پا خارج کی نی خوب ذہن کی دیوے کلا حاضا سر اشارہ دیتا آخبر کسی سوال جواب کوئی چی ما تقول فی حق حاضر رجل ناغم دا تیرے و بیننا و بینک حاضر حی من کفار مدور آغے کی وئی تد دبارہ کسوے آغے کی آغا حاضر فی ذہن تا اشارہ دانے چی بازی ادار بریلیانو خبروا ویلا اللہ دا حبیب صورت مبارک پا قبر کی حاضری گی نو یو ساتھ کی خوی یو لاکھ مڑی مڑی نو چی ار چاہتا قبر کی حاضری حاضر ناظر ربا جزان لوی دیو بندیم خوزان یاقیدی نا خبر کرے میں دیم نور سمسلنی نو دا پا قبر بانے کئی فمرنا بی امرن فصلن نو حکم کمونتا پیو حکم تفصیلی سرام نخبر بهی مورا صحابو عجیب شاد ویچ خبر کو پدی سرا سوک چی مون رسوی مون خو نزان خبرو ند بند خبرو لیرا دلر ایوی مون تا تفصیلی دین بیان که چی مون ازدکو نخبر بهی مورا انا خبر بور کو پدی آغچانا چی سوک چی مون رسوی و ندخل بهی الجنہ او وردن نوشو مون پا سبب دی جنت تا دا سی تفصیلی خبر را لاؤ که جبا جنت تک وردن نشو دا اللہ حبیب ورد تفصیلی دین بیان کو و سالوہ عن الاشربا او دید اللہ حبیب نا آدس کلو دسیزنو تپوسو کو دیکی دا اشربا جمع دا شراب دا آغشی توائی چیز کلیشی یادی دیکی حکم دا لو خلے اے دا اللہ حبیب دا دس کلو لوخو کی کم کم منگتا روا دی و کم کم ناروا دی فامرہم بی اربعن دا اللہ حبیب ورطا حکمو کد سلورو تیزنو احادیث کی اشکال لیل تسلورو رستیو پینزم شے سیوا کرے ناغوی دا دی چی دا پینزم ددائی مناسبت سرے والے سیوا ہوئے حکمیو کدی تد سلور سیزنو و نهاهم عن اربع و من اکل سلورنا امرهم بالایمان بالله وحده حکمیو ارتو کو پا ایمان رو پا اللہ چی کیاو دے ادیتو حفظ الدرجات رنبنے حکم دیمان دے قال اللہ حبیب ارتوی تدرون مل ایمان بالله وحده وی آیتا سولا پتشتا چسر ایمان پا اللہ وحدہ ہوئی کی آوازی بانے قالو اللہ و رسولو عالم وی اللہ و دا اللہ رسول خپوہی اللہ و دا اللہ رسول خپوہی او دا دب دے او دا طلب دا سمارا ذکر آگو لے مومنانو او دیکھ دا مسلم دا باعث رہو یہ راہو تن مسلمانان لی توحید والا صلح بیانے صحابوتو لی توحید دا اللہ حبیب بیانے مومنان راغلی دی راسو کو دا محدثین اتفاق دے چی دا مومنان دے اگر حدیث کے قالو یا رسول اللہ چی مومنان نمی رسمو یا رسول اللہ نو مومن تب ہم توحید بار بار بیانے ادل ایمان پتم وا خدا دا تب دا وجی نوی ویشی دا اللہ دا حبیب نوارو خون ولور کا ایمان بار بار قالو اللہ و رسولہ عالم قال شہادت اللہ الہ الا اللہ ایمان دیتا ہوئی چی گواہی دا دی خبر پجبا او پزر کی تذریق دے چی اللہ الہ الا اللہ ما سوال اللہ رب لسوک دے عبادت مستحق رشتہ بنفع نقصان فوق الاسباب رسول قادر رشتہ وحمد الرسول اللہ او دا گواہی دے چی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ رسول دے و اقام الصلاۃ و پابندی دے پا مزبانی و ایتاء الزکاۃ و کل زکاتی دارنگی و سیام رمضان و روزی در رمضان دی تا سلور خبری پرشت و چونکی دا قوم مجاہدین نئی توئی تاسو گر جہادنم کوئی نو غنیمت کی با پینزم ایسا بیت المال لور کوئی دا پینزم خبر ورطا دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ ذکر کا دا چی ور کوئی بتاسو وان تعتو من المغنم الخمسا ور کوئی بد غنیمت نا پینزم ایسا دا قرآن شریف ذکر کری کنا مجاہدین چی کم مال دا توری پا زور حاصل کی نا غوا پینز زائے کی پینز مئی سوا بیت المال لور کی سلور با پا مجاہدینو دا قانون شریع مطابق تقسیمی ورکوائی با دا غنیمت نا پینز مئی سوا پینز مئی سوا ورکوائی تاسو بدے دے تذکوئی چی دا قوم مجاہدینو لدائی تیدا مسلمو کا ونہا اومن اربعین اومنی کل دائی دسلورو تی زنونا سلورو خیونونا داد شراب دا حرمت نوے نوے حکم راغلو نگر ابتدا کیچی شراب حرام شل دا اللہ حبیبی کم و لوخو کیچی با شراب جوڑی دے ویدی استعمالم حرام دے دو چکل حلکو دا ذہن واغستاو حرمت ثابت شو نو بیا ورته وی خیر دې کله لوفي اوس پاک کوي استعمال وایي ونهاهم عن اربع منی کلید سلورنا عن الحنتم حنتم ګور دې مټونو ته وایي لکه عام منګیشل مټونو شو چې پای کې وحل کو شراب جوړو او باندې وایي حنتم مطلقی مټ ته وایي لکه خار لوخه جوړ شي منګیشو مټ شو او سو کوئی داغی ته وایي چې شینواله پکې راشي زنی چی زور شی کنا نوشین مت چی جور شی اگر او بو زن تو شنوال پی راش وی دیر لو دالوخی بنی استعمال ہوئی دیکھا سراب خاصی محرامونی استعمال وی دالوخی بنی استعمال ہوئی ای وجہ داوا چی اگر وقتی بخل کو زن لکا جورو دارنگی دار انگورو شربتو نا جورو او دالوخی دا سیو چی دیکی با فوری طور شراب جوڑی دل وی دیکی دا سر آدو شربت نا استعمال دالوخی دو ممنوع الاستعمال نی ودبا او داغ کدو آل لوخی نا او سن باید ریونو کیوی کدو پس طریقی اوچ کی داغی نا غمن خارشی او پا آگئی کی بیا بے شراب جوڑو او سن باکی باید علاقو کی خلق سیزو نا سنبالے والنقیر نقیر دی توئی د کجوری مون بو ناغه به او توګلو ناغه نه به لوخه جو پختو کې ورته کندای وای په دې خبره وای د کجوری تنه بو ناغه را من به او کنستو ناغه نه به لوخه جو کو بیا په کې شراب جوړو نقیر دی توئی والمزفت و غتار کولی لوخه لوخه بلو تار کول ورکه ناغی کی وجہ نور په نسبت شراب زر جوړی دل د دې سلور قسم لوخونه چې دې کې به عام شراب جوړی دل ابتدا کې من او د دې استعمال حرام وو رستو بیا الله حبیب دې اجازه کړي چې دا لوخ استعمالو لشي او شراب و حرمت کو تر قیامت ده وقال الله حبیب ورته فرمایلی وو یاد کیدا خبره وقال احفظوه النار یاد کیدا خبره واخبرو بهن وراءكم او خبر ور کوي پدي سراغ چاله چې تاسو نو رستوري نو هر مسلمان به دین حفاظت کوي او رستو چې څوکم دي کړای له دې خبر ور کوي دا هر چا ذمہاری ده متفق علیه لفظه للبخاری دی حدیث باندې امام بخاری او امام مسلم رحم الله اتفاق ده والفاظ چې کوم دي حدیث دل ته ذکر دي نو دا امام بخاری رحم الله دی امام مسلم الفاظ دا سینی دی و معنی دا غشان دا وان عبادت ابن سامت دا حضرت عبادت ابن سامت رضی اللہ عنہ روایت تے دام سواری دے دا بنی خزرج قبیلے نہ دے مدنی دے ددئی کنیا آب الولی ادیش اے وشہد العقبت دے غزو عقب اولا و عقب ثانیتا اراغلے ہو دیکھے پہ خبر ہوئے عقب اولا دے تو نبی علیہ السلام منا تلاو تاریخ لکھلی اور دعوت اور کولو چا وشہرولو اچھا کسان خیمہ کی دا انصار و دا مدینی ناس اگر دین علیہ السلام بنیاد انخط ہے حیث دا اللہ حبیب دعوت ور کزوانانو اگئی دعوت تقوکی ہو ایمان را رو دیتو پا بلک آلائی دا دین دیر رالن او بیا پا بلک آلائی دا دیر رالن او بے وعدو کا معاہدو شجتا سو مدینی ترازے او منگ با ملک دا زان او دا بچو پشان حفاظت کا نو دا دور لوی صحابی دی چی دے پا غدوار رشکو کی موجودو دینو اید اسلام بنیاد لگی دے اسم منار سوکلارش نوال دا جماعت جوڑ دے چی کم دے کی غخیمہ و نبی دے اسلام دعوت ورکڑو او دے اسلام جڑی لگی دے اگر توی مسجد العقبہ منار کی جماعت تے مسجد العقبہ دیر دینا دے اسلام جڑی لگی دے او دے بدر و طول جہادنو کی دا اللہ عبید سر شامل دے عمر رضی اللہ عنہ بیا شام تقاضی لے گلے او معلم لے گلے بیا دے داغ دینا حمص تراغے بیا فلسطین تراغے او فلسطین کے رملے او زیر اغزے کے دے وفات شوئے او چاوے دی بیت المقدس کے وفات شوئے او دے دعا ہو یا کال عمر دغوا او چاوے دی چلے دے معاویہ رضی اللہ عنہ دے خلافت پوری جوندے ہو او دا یو دا کسانو نرے چرا اللہ دا حبیب پا زمانہ کی قرآن ورطا یادو دو سینہ کی جمع او دا دیر دن قدوالو خیستو سید ابن عفیر ہوئی چی وکان طولو عشرتا اشبار یعنی لس لیشتدا سیو کدو او دا دین یو سل یو اتیا حدیث من قول لی او دا خپل امسوار و سردار دا اللہ دا حبیب نمخ کی پا قوم کی سردار اینا فسم سردار و بعد ابن سامت رضی اللہ عنہ یو سل یو اتیا حدیث دلین من قول لی دو بعد ابن سامت رضی اللہ عنہ نا روایت تیرے ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لیو وحوله او گیر چاپیر دا اللہ دا حبیب نا عصوابتن یو اڈلو من اصحابی دا اغدمر گرونا عصوابا ڈلی توئی دلس و نوال سلوی اختفوری او دا ماخوز دے من العصب عصب مضبوط والی توئی نو عصوابا دلس و نوال سلوی اختفوری ڈلی توئی گیل چاپیرتی یو اڈل دمر گرو ناستوا وی بایعونی ما سر بیعتو کئی دام در توئی گرد اللہ حبیب اخبر صحابو تو دے توحید دا خبری او د شرک د نکولو بار بار وصیت کولو بایعونی ما سر بیعتو کئی علا اللہ تشرکو باللہ شیئن دا چنب شرکو اید اللہ سرس شیب گنا گٹا مڑے جوندے غلابن کوئی ولا تسرقو غلابن کوئی ولا تزنو او بدکاری ون کوئی ولا تقتلو اولادکم او نب وجنے خپل اولاد بن وجنے لکا پخواب جوندے جنو خخولے دی وجنا چیر سباب دے سخری او دا عار دا وجنا ولا تأتوا ببهتان اور اتل بن کوئی ببهتان فدروغ سرا تفترونه بين ايديكم وارجلكم چې جوړوي تاسو هغه مخ کې د لاسونو د خپو د لاسونو خپو مخ کې جوړوي وی لاسونو خپو نو مراسي د ځان د وجه نه دی او دروغ جوړ کړی صدا بنه یادارا چه بمبین ایدی کم و ارجو لکم داره ار سره چه او کار کئی نو خفی او لاز ده سره اید آغی مخیلے کئی نو دا مانا و من قبل انفسکم و من عند زواتکم دا زان دا طرفنا او دا خپل نفد طرفنا با دا روخ پچانه جوڑه وی او با ادام وی چه بمبین ایدی کم و ارجو لکم دا مانا ای غلط گمان ده او ستا غلط خیال ده اور آغی دو جنتوز پچاوانے سکے بہتانونا و تحمتونا لگے یا بازی ویوی دا بین ایدیکم و ارجو لکم دانے محامخ چیو سڑی تناس دینو بہتانونا پی ملکو پچاو بہتانونا لگے کہ بہتان دغیبت نلوی گناہ و گناہ کبیرہ اسی بھی سیو سڑی وانے تحمتونا ہولے لگے او بیا محامخ پی لگے محامخ و اغبانے ینه تهمتونه لکه ولا تعصوا في معروف او نافرمانی ونه کوي په یو کار نیکی د دین کار ده داغه کې نافرمانی ونه کوي فمن وفا منکم هرغه چا چې پرواله او خود تاسو نه پدی خبر فاجره علی الله نو اجر د ثابت ته په الله ومن صواب من ذلك شيئا او هر اسوک چې ورسېدو دی مذکور او تدری سيزوننا او په دغه گناهونو کې یو گناو کا فعوقب به فی الدنیا او سزا ورکړي شو د تپدی باندې په دنیا کې سزا نه مراد یا خدای غحت ته لکه دغلا لاس پری کولی د زنا زنا سن دوری یا سنسار دی یا بعض علماء لکلی چې دیره کې مراد هغه مصائب دي ځنې وخت ګناہوںو د وجنه بیماری راشي مصیبتونه راشي فعوقب به فی الدنیا دنیا کې سزا ورکړی شو فهو کفاره له نو دا کفاره شي د دې ګناہوںو د ریجو دود پاره عادی کې د علماء اختلاف دي چه دا حدود کفارات دیو کنے نا مسئلہ اختلافی و دا امو پا منز کی لیکن او سری غلاو کا او پا دا گواہان پیش ولو لاس تے کٹ شو نو آیا دے دا خیرت دا بوج نخلاص شو کنا یا دا نور حدود دیو سری قصاصا قتل کرے و قتل شو نو دا خیرت دا بوج نخلاص شو کنا نو امام شافعی رحم اللہ و نور اموی چه بس دے خلاص شو ایم ابو حنیفه رحم الله و اچنا دا خو دنیوی سزا و دا آخرت دا پارا بده توبه و باس ایتی و جنا ایوی احناف دا وی چه دا حدود روادع و زواجر دی او دا کفارات دا گناهونو دا پارا ندی اوار چال اخپل قل دلائل دی و من اصحاب من ذالک شیئن اوار اغسوک چور سیدو دا غمز گورو گناهونو کیو شیطا ثم ستره الله عليه او بیا الله پر دراوا چول په دنیا کې چاله پتهونه لګی دا فهو الى الله نو د معامل الله تصفار لشي دا ان شاء فانه کو خوښ نو معافي وو کی د زنا او ان شاء قبه او که شر خوښ نو د دې سزا ور کی وی فبايعنا هو على ذلك مونگ دا اللہ دا حبیب سرپ دی خبر بیعتو کو فبایعنا ہو اللہ تعالی مونگ دا اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سر پدی بانسو کو پدی خبر مولا اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سر بیعتو کو متفقن علیہ وصل اللہ تعالی لکھ وعن ابی سید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في اضحى او في فطر الى المصلى فمر على النساء فقال يا معشر النساء تصدقنا فاني اريدكن اكثر اهل النار فقلنا وبما يا رسول الله قال تكسرنا اللعنة وتكفرنا العشيرة ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحدى كنا قلنا وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول الله قال أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل قلنا بلى قال فذلك من نقصان عقلها قال أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم قلنا بلى قال فذلك من نقصان دينها متفق عليه حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے روایت دے تا خدری ورتد کوئی نسبت دے الہ خدرا یعنی خپل یو خاندان قبیلے ته منسوب دے دا د په نیکونو کې یو نیکو او د خپل نوم دی سعد ابن مالک ابن سنان په دې وجه نه هدا غرنه دی ابو سعید خدری دا د خپل نوم نه خپل نوم یې دا ابو سعید رضی الله عنه خپل نوم دی سعد ابن مالک او دا انصاری دی د مدینه منوره او دے پخپلی کنی ابو سعید سر مشہور دے دے چکل غزو احد کی دو نو دے وڑو کے گنلے شہو او دے نفسی دولت غزاگان الہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سرکڑی اول غزا دوی غزو خندکو اول دے پلگو رہی تا صحابوں چکل مناقب بیانی گی رنبے داوئی چی سمر غزاگانو کی ربی اتنام سر شاندو معلوم ادا شوا چی دا منزونو او دا حجونو او دا روجو دا شمولیت نلوی فضیلت دا جہاد پا میدان کی شاملی دی دا ہر صحابی مناقبو کی ودائی چی رے پسورا غزاگانو کی دا اللہ دا حبیب سر تو لسو غزاگانو کی دا اللہ دا حبیب سر شامل شوی او دا دوی والد آغا دا احد پرس شید شیرو مالک ابن سنان رضی اللہ عنہ اپ غزوِ احد کی شہید شو د دین یو زر او یو سل او یا احادیث منقول لی یو زر یو سل او یا احادیث او پشوگ و سلویخ تو احادیثو دا بخاری و مسلم شریف اتفاق دے شپارت حدیث تی امام بخاری رحم اللہ زان تا ذکر کری امام مسلم رحم اللہ دو پنجو صحادیث ذکر کری دا پیو آ صحابو کرے چی دیر حدیث و سنن ان اللہ دا حبیب نے یاد کری او دا انسوارو کلوی سڑے و دا اید علماء نو دا غید فضلاء نو او دے بیا پا مدینہ منورہ کے پدرش پیتا یا پسنور شپیتا او باری پینز شپیتا وی باری تا باری لالی کلی چی سلور او یا حجرائی کی وفات شوید ندا صحابی وی رووت نبی علیہ السلام فی اضحا پلوی اختر کی فی عید اضحا یا او فی فطر یا پولو کی اختر کی الالمصلی عید گاتا ذکر اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مول بد آخر خجمات کی رکھو بلکہ مسجد نبوی نے مخلا یوزیو چو سرور و آبادی کی عرضے بن شو دا اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دا آخرونو دا مزیو حل تبیلی اختر کے زب ہم کولا او اغیل بمزلوتو راوتے ہو نبی علیہ السلام پلوی اختر کی یا پوڑو کی گیل المسلح عید گاتا ننارینو تے تقریرو کو بیازنانو تے موالو نصیت کولو وی آما شرب نسا اے ڈلی دزنانو اے دزنانو ڈلو تصدقنا دیر دیر خیراتنا کوئی خیراتنا دیر دیر کوئی فَإِنِّي أُرِيتُكُنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ تاسو خود لشوی ماتا دیری دور والا اللہ اتدا سے خولی ای چی تاسو اور کے دیری او دا دیر والی علماء لکلی پا کم اعتبار سر رہے دا دیر والی پا دی اعتبار لکے یو حدیث کی راغوی چی یو مسلمان جنت توردن نشین داغو دو او یا بی بیانی بی دو ازار دو بی بیانی بی دا بنی آدم و نئی او دا نور با دا جنت یانو رئی نگو رکر چی دو بی بیانی شی دیو یو جنتی پا سرنداخو دا نارینو نڈیری شی چی دا هر جنتی دو بنی آدم و نبو بی بیانی دا اوشکار علماء کرام لیکلی چې دا اکثر والے د دیو په اعتبار د دې چې پس د دې نه شعور نه بروز یعنی دی هم مؤمنه د بعض ګناہوںو په سبب کو اور کې وشوځي نو بیا به الله رو بس په شفاعت د نبی رسول الله او د نور نیک کا اوبان علماء لیکلی دا اکثریت په دغه وخت خوب لیدو کې چې الله تعالی خپل حبیب صلی الله علیه وسلم تقوله وی ما تا تاسو خود لشوی دیر اور والا نو خیراتون دیر دیر کوئی ذکر دا خیر خیرات دا جہنم دور نو بچکول کئی اللہ حبیب فرمائنی اتقو النار ولو بشق تمرت زان دور نو بچکے اگر کپنی مکجور ورکولوی ناخو فکر مند زنانا او دا غید قبر دا خیرت فکر جوڑو فقلنا ندا زنانا وی چی مونگا وی و بیما یا رسول اللہ پا کم وجنی مونگ پا اور کی دیری لی دنیو ناستو وجن چی مونگ دا غی نظام بچو ساتو زمون سو گناہ راو مون سو گناہ کرے دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مرتب امی خبر کئی وی تکسرن اللعنا تاسو اللہ انتو ان دیرو آئی علماء لکلی لام طعام نمرات داده دا کنزلی کول کلام قبیح خاص کرده زنانق پل مند کشی جنگو نکه نو بیا پیو بل تحمتون لگه یو پیو بل بانه بدی ردی وی او دیر کمی زنانه بای پزرگونو چیاب کورانه جنگ نکه او پا جنگ کی با غلط جب استعمالی نا دا غلط جب چی استعمالی ده سبب ده جهنم دسترو او دیر چی سوچو کنو هر زنانه دې وجره ګور کوم زنانه چې جنگياله وي جنگونه کوي او جب نه بدر درو واسي د الله حبيب يو وجره تخسر الله لان ځوان ډېر وای د خلينا کلام کبیح ډېر رو واسي دا وجره چې دا زموږ علماء لیکلي ګور دي احاديث او قران کې د دین اصول ذکر کیږي وی لعنت به پہچانل ومن ثم مرقات کی وی ومن ثم اتفق العلماء على تحریمه لمعین ولو كان ولو کافرا او لم يعلم موته على الكفر یقینا زمو علماء اتفاق دے چه لعنت و پیو خاص معین سری نوے اگر کافر دے و تعالی پا یقین سر دا ثابت نیچی دے پا دی کفر بڑھشے پیلی پا خبروان دا سی مسئلہ دیو جن لانت پا مسلمان کو خود نوے وی کہ او کافر دے او تعالی دا یقین نیچی چی دے پا کفر مڑکی گیا پا کفر مڑشے لانت دعا بنکے زکا اس کو کافر دے کی ریشی مسلمان مڑشی مسلمان مرشی او چې کله د دلیل سره ثابت نه شي د کفر مړ یا به مړ کی لکه ګوره فرعون دارنګ ابو جهل دا په دلیل سره ثابت دي چې په کفر مړ دي نو که سره وي په فرعون دی لعنت وي په ابو جهل دی لعنت وي نو جایز دي که سره وي په شیطان دی لعنت وي لکه کی دلیل قطعی د قران نصوص موجود دي چې هغه په کفر مړ کی اگر چې ژوند دی و چې کله دا معلومه ني نو پچا باندې ولانت نه دي دې وجه نو نه باندې تاریخي خبره په خوانو امت کې جنگ راي وي په بلاني دي لعنت دي دا غوړي د کیسه خوانو خبره دا تحقیقي خبره ده په چا ولانت نه چې ترسو د دلیل قطعی سره د هغه په کفر امر ثابت دی. او ایدا څه ویل شي چې په سود فارو د لعنت وي خنوم باندې جانات په دروژنو د لعنت وي په خلاګورو د لعنت وي خو یو نوم د چا معین برادي وي تکسرنا اللعنة یو خطا سلام کوان ډیر وای نو ګور تاسو نه نشي او بل سره جنگونه او تاسو کی خبرې کوي او د بل د زړه د zarar خبرې کوي دا سبب دې اور د تلو تکسرنا اللعنة وی تاسو ډیر لان ځوان وای و تکفرنا ناشیر او ناشکرې کوي د خاون یعنی ټول عمر خاون در سره احسانات کوي او که معمولی غون سی صغبر شیر ناشکر ہے تو گورا دو خبری ذکر کی یو لام توان بیروائی دویم دخاون ناشکر ہے ما رئیتو من ناقصات اقل و دین ما ندی کتلی دا سی ناقص اقل و دین والا گورا اقل مم ناقص دے دین مم ناقص دے اذهب للب الرجل الحازمین چې ډېری بوت لون کې دی هغه عقل سړی او خيار لرا او خيار سړی د عقل بوزي بیا عقل دی جوړ علماء لیکلي دا مبالغه ده چې عقل من عقل بوزي نو بیا عقل ورته څنګه ټیک وي دا د کمزور مخلوق زنانه شي د کمزور مخلوق دی خود عقل من سړی عقل لغنه بوز او په ګډ وړو شر ور باندې عقل من سړی دا نه عقل بوزي زنانه دیب ور سره یو زنانا و پردنک یا دیب ور سره یو پدرگاہنو و باباگانو بے گرزائی دیب ور سره یو بازارنو کی بے گرزائی دیب ور سره دے غپردو سرو سرم خبری کے علاس و ملاوی من احدا کننا دیو دتا سنا وی گرد آغنا عقل بوزائی قلن نمونگول وما نقصان دیننا سد نقصان دین زمونگ اید اللہ رسول وعقلنا ود عقل زمونه هدا الله رسول قال الله حبيب ور تو فرمائل اليس شهادت المراه آیا ند گواہی د زنانا مثل نصف شهادت الرجل فمثل د نیمه گواہی د سړی یو سړی وی نو بالمقابل د زنانا وی قلنا نو دا قلنا د زنانا وی بلا ولنا د شان خدا قلنا دی زنانا ہوئی بلاؤن این دا غشان دا قال فذالک من نقصان اقلها ویداد دی دا اقل نقصان لے زکا یو سرے نو دو زنانا دا غم مقابلہ کی گواہی والی او دام دا گورا چی دا اللہ و اللہ رسول دا دی دا گواہی نی مکڑی دا بای سیاسی دی درانو فخواہ و بیان را گلے ویداد مولیان چی وی چی دا خز زنانا گواہی نی مکڑی دیگر اولا کلیمان نیمہ کی کنا داولا مولا نیمہ کڑی که اللہ و رسول ورطمیل نیمہ کڑی سورہ بقرہ چکل ختمی گی اللہ وی فَإِلَّمْ تَكُونَا رَجُلَيْنِ فَإِلَّمْ يَكُونَ رَجُلٌ فَرَجُلٌ وَإِمْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَا او بیو دیوی چی دو دن نقصان سرے قال اللہ حبیبوی علیسا آیا ندائر آحادوت کلچ ردی زنان ماہا نبی ماری راشی لم تصل ولم تصم ندا مزن کیو روجن نسی او دا مز قضا پی نی او دا روجی قضا پی نی او دا غشان دا اللہ و رسول حکم نی مزن کی او دا مز قضا پی نی او روجن نسی او روجا و بیا قضا را گر گئی قلنا ندی زنانوی بلاو لنا قال فذالک من نقصان دینها دویداد دید دین دا نقصان ندی سور زداد مز قابل لی دروجی و تلاوت قابل لی داد دی پا دین کی نمگردیا متفقن علیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وعن ابی حریرت رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کی علماء لکلی ویدہ حدیث دلی خبر دلیلو چیو خود نعمت انکار کول حرام نخاون انعامات بخز دیر دی نو د دې نعمتونو انکار حرام دی وی وتکفرن العشیر انا شتم ډیر استعمالول دا سبب ګره ور دی د خلی نړۍ له ګډي وړي راو باسي بازي ناري نه بداسي ټول لعنت او خلق لکنزل یو شپ کې سپورې کوي دیم ګور حدیث کې دا مسلم راو وتا کلب ګنا ګنا باندې اطلاق د کفر کی وی و تکفرن العشیر تاسو د خاون کفر کوي لګور دته اطلاق د کفر کو خود کفر نه مراد دی کی ګنا نو کفر دون کفر وی چې هغه ته په شریعت کې کفر وي خو مراد ته نه ګناي وعن ابي هريره رضی الله تعالی عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى كذبني ابن ادم ولم يكن له ذلك وشتمني ولم يكن له ذلك فاما تكذيبه اياها فقوله لن يعيدني كما بدأني وليس اول الخلق باهون علي من اعادته واما شتمه اياها فقوله اتخذ الله ولدا وانا الاحد الصمد الذي لم ألد ولم أولد ولم يكن لي كفوا أحد وفي رواية ابن عباس رضي الله عنهما وأما شتمه إياه فقوله لي ولد وسبحاني أن أتخذ صاحبة أو ولدا رواه البخاري أبو هريرة رضي الله عنه روايته اے فرمائی چھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی دیوی قال اللہ تعالی چھ اللہ ہوئی قرآن اول حدیث تا سولر آگئے یہ توئی حدیث قدسی اللہ حبیب ہوئی اللہ فرمائی دیوی دیتا سوئی حدیث قدسی ورتوئی ابان علماء لیکن ویدات احادیث قدسی دسلو نزیاد تھی بعض علماء اغاب مستقلی و کتاب کی راج مکڑی بیادی ایک شارحین و فرق پا مند حدیث قدسی و دو قرآن کی سلے وردا حدیث قدسی پیغمبر تا الہام و شیعہ خوب ہوئی دی یا پواسطے دا ملک سرائی خو مانائی اے مانا راشیری و خبر نو نبی پا کل و الفاظ دا غیر تعبیر کئی دیتا حدیث قدسی ہوئی خبر اور رسیدے انبیاء نبی علیہ السلام تو بے الہام و شویا بے خوب بولیدو یا وزم ملک پو آسیتی و خبر ارال او غمانا بے نبی علیہ السلام ترو رسولا نلاغین اللہ حبیب تحبیر کئی پخپلو الفاظ سرا او دغا الفاظ منصوب کئی اللہ تزیتا ہوئی حدیث قدسی او ہر چی قرآن دے نو داغی لفظ معین دی جبریل علیہ السلام بزریر از قرآن پاک الفاظ دی جبریل علیہ السلام بزریر از دانگی دی جلاغی معنی و الفاظ دی نبی دغ وجوہ چی قرآن متواتر دی داغی دی یو تکی و دا حرف نے انکار کول کفر دی او حادیث کا حدیث قدسی بھی نو آغای که چی متواتر درجی تنی رسیدنه نو آغا تواتر ولا ثابت نی نا اللہ حبیب وی قال اللہ تعالی فرمائلی دی اللہ تعالی چنوینه کذبنی ابن آدم د دروغ نسبت کرده مات بن آدم یعنی کافر مشرک مات اللہ وی دی دروغ نسبت کرده کذبنی ابن آدم ولم يكن له ذلك او دل داس ویل مناسب نو ذکر اللہ ورخلا اوزین سورہ غٹی خبری رو باز وشتمانی او مات بنی آدم بد رد وی شتم بد رد و قبیح الفاظ دوی ولم يكن له ذلك او دل داس ویل مناسب نو وشتم دا اللہ وصف بیانون فاغسرا چپاغی کی دا اللہ رب العزت یعنی دا ذات عالیہ و دا شام سپکوالے دا دیتا شتم ہوئی فاما تکذیب یارا ارچ دروغ و نسبت دی بنی آدم دی ما تفقولو نود دا قول لے چریو الی یعیدنی هرگز ما با اللہ دوبارہ پیدا نکی کما بدعنی لکاول دل کی چیز پیدا کرے ہوں نو دوبارہ جو اندین و قیامت چینا بری اللہ و اذا ما تر دروغ و نسبت کی ولیسا اول الخلق بی احوان علی من عادتی ہی او ندے اول مخلوق پیدا کول دیر سان فماد دوبارہ پیدا کولنا دا حدیث دا مانا چھے اول او دوبارہ پیدا کول اللہ دا یو شانتی دی بلکہ گورا انسان لشو گوری نو یو شے یو ذل جوڑ کی نو اغا یو اول ذل جوڑو نو لگرام یو پتیر ذلو لسی تاو اللہ صالح وَأَمَّا شَتْمُهُ اِيَّايَا او هر چی بدی ردی او کنزلی دی بنی آدم دی ماتا فَقَوْلُهُ نَغَدَ دی مُشْرِكُ وَكَافِرْ دَوِنَا چی دیوئی اتخذ اللہ ولدا اللہ اولاد نیولے وی ویدا ملائکی لونوی او بیغمبران العیاض باللہ پشاند زامنوی او اللہ ویوانا الاحدو حالان کے حال دارے چیزی کیوئے وان الاحد وانا الاحد والله رب العزت وعزي يوم اوحد منفرد مطلق توي ذاتا وصفاتا سو کوئی احد واحد یو دے سو پکی فرق کئی اصومت اوزو بی حاجت اصومت اغزاد لوئی چی چالے حاجت نشتا او طول ورته محتاج دی او لم ملد ولم اولد نمی اولاد شتا او نظر چا اولادم ولم یکن لی کفوان احد او نشتا دی مالا برابر حصوکم او پر روایت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی طرح تراغلی ہے دا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ ہمارے روایت کی راسی دی وَأَمَّا شَتْمُهُ اِيَّايَا ہر چی بدی ردی ویلد دی بنی آدم دی مات فَقَوْلُهُ لِي وَلَدٌ نُدَعْوِنَا تَدَدَشِرِ وَإِمَانَ رَاوْلَاد دے وَسُبْحَانِ او پاکی دا مانوا زمازات پاک دے تا انتخیرہ صواہبتن تا چودینی سمزبی بی اولا دن یا اولاد رواه البخاریو تدی حدیث روایت امام بخاری رحم اللہ کرے وانبی حریرت رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال اللہ تعالی یوزینی ابن آدم یسب الدہر آوان الدہر بیدی الامر قلب اللیل والنہار متفقن علیہ ابو حریر رضی اللہ عنہ روایت تیرے فرمائی چھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی چھ اللہ رب العزت فرمائی حدیث قدسی ہے یوزینی ابن آدم تکلیف را رسوی مات بن آدم وی اللہ رضی نفاق دے چھ سوک دے ورل تکلیف رسوی وی دا حدیث مانا دا زما پا حق کی حق سوئی چیز پاغی بدلن خفکی گمتی اللہ تضرر رسول مانا سرا دا سی خبری دا اللہ رشان عالی بارکی کول چی اللہ پاغی ناراض کی وی سب الدہرا دے بدی ردی وی کنزلی کئی زمانی تا لگو آجو وی دی زمانی دا سی دا سی حکمو خراب زمانہ نگو اللہ خبری اکثر عوام قیدہ دے شریعت نا خلاف ہے وی دے بدی ردی وی زمانی تا وی غیر آزمان خانرا اعلان کی اللہ رب العزت وی وانا الدہرو اعلان کی ذ خالق و مالک دے زمانیم نظام سوک چلے کچالا خوشحالی را دی ردا کو زمانہ نرسے دا خود دی او مالک او خالق وانا الطهر وزمالک او خالق او چلون کے در زمانیم نو کتل را خیر رسی او کو خوشحالی رسی نو دا زمان در طرف لا بیدی الامرو زما پلاس کی ٹھول کارنی اقلب اللیل والنہار ارو امرارو مشپا ورز دیو جنو آنت باز علماء لکنی چی دادا ہر دا اللہ پاسمائے حسناؤں کے دے خود جمہور دی خلاف دی چی دیوے کی وانت دہرو کی حضب دا مضاف لے وانا خالق الدہر وانا مقلب الدہر دو متصرف و مدبر دا دی زمانیم نو عوامو کی دا خبری دی چی دادا کوئی زمانہ با دا شواد دی زمانی دا سرس دا شریعت نا خلاف خبر دام الله ما ته تکلیف را رسي چې څوک زماني تبدر دي وي متفق عليه وعن ابي موسى الاشعري رضي الله تعالى عنه ده حضرت ابو موسى اشعري رضي الله عنه روایت ته دې فرمایي چې رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فرمایلي ما احد نشته او تن اصبر علا عذاب چه غری دیر صبر ناکوی پیو تکلیب بانی یسمعو چه غیل راوری من اللہ دا اللہ نا وی دور اللوی دا صبر خاون سوک کی دیش یو انسان لکه تکلیف رسی او دیوری و وسی می سمدستی انتقام آئی او رب العالمین لو گورا دا بندگانون آغا خبری اولی چه پاغی ناراض کی او خفا کی يدعون له الولد دائما سوق کوي الله تعالی ويده پیغمبران پشان د زامنو دي ملائکه اعاذ بالله پشان د لونو دي او بیا ور توغور ثم يعافيهم بیا د تروخ صحتونه ور کوي الله شان توغور ثم يعافيهم بیا الله معاف کوي دي عذابونه بیماری او تکلیفونه او ضرورتونه تلري کوي ويرزقهم او دوی ترزق ورکی متفق علیه وعن معاذ عند حضرت معاذ رضی اللہ عنہ روایت تے دوی ذکر مخدر لنے ترشوید معاذ رضی اللہ عنہ لحضرت معاذ رضی اللہ عنہ ذکر لنے مخدر ترشوید نا معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ انصاری صحابی بنی خزرج قبیلینا تید اتن سکالو چی اسلام روڑن او بدر او د بدر نفس سمر جیحادونی دی پتولو کی شامل شوئے او ایدتا انتہا دا علم و پا احکاماتو قرآن کی جدیو جنا آنس رضی اللہ عنہو نمرفور آغلی دی وَيُعَلِّمُهُم بِالْحَلَالِ وَالْحَرَامِ مُعَاذُ بْنُ جَبَلَ الله حبيب رسول صحابو کې په حلال او حرام ډېر پوېدل کې شو معاذ رضی الله عنه ته حلال او حرام ما معاملې کې د نزيات په هنه حدیث یې الله حبيب فرمایلی او حدیث راغلی و ایرابشی معاذ رضی الله عنه پرد قیامت امام العلماء طول امت دو لماؤنا ممخی تعالی طول امت دو لماؤ سلے سردار دے پر از قیامت ندی امت اغا علماء حقا دے چل قبرنا پورتا کی نو حضرت معاذ رضی اللہ عنہ وزا طولنا مخی ابن مسعود رضی اللہ عنہ وی منبا حضرت معاذ رضی اللہ عنہ دے ابراہیم علیہ السلام سر تشبیح ورکولا اللہ و ابراہیم علیہ السلام کان امتا نوی مونبوی چی دا معاذ امت دی یو سڑیو خود امت امرکارکو یو سڑیو خود امت امرکارکو حدیو چی نکل چی وفات شو نو ابن مسعود رضی اللہ عنوی وی کانا معاذ امتا وی دا امتو نشاورتوی چی امت خو اللہ ابراہیم علیہ السلام لعی ناغورتوی تو امت پی جنی چی امت چالوی سوک چی دا قرآن و سنت تعلیم ورکی اغتا امت ورکی وی کان معاذ امتا حضرت معاذ رضی اللہ عنہ یو لوی امت لوی شان و دوی او یو واقعا و داغی کیوئی حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمائے وی مین دی عاجز دی چی دا معاذ ہون تی بچے دی رو گی کیونکہ خبر ہو بائے دا چا بارا کی جی فاروق اعظم رضی اللہ عنہ در سے وی چی عاجزت النساء انتلدن مثل معاف وی زنانا عاجزی دی چی دم معاف غنتی بچی جرالی رضی اللہ عنہ او دا بیوی لولا معاف لحلک عمر وی که معاف رضی اللہ عنہ نوے نومر رضی اللہ عنہ کو بس حلاک شر او دے نبی علیہ السلام قاضی و معلم لے گلے و یمن تا او دا امام دا فقہاو دے کن دو لماو دے طول جہادنو کی دا اللہ را حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سرا موجود کوئی لوی صحاوت و پکی لوی حلم و پکی او لوی حیاء و پکی او دا دن یو سل او و سبعت و خمسون حدیثا پینز پانزوسا حدیث من قول دی او دے شام کی تعاون بیماری لاغلے ہو نپاری کی بیادے وفات شوئے اگر دیر کب عمر خاون دے وعاش اربع و سلاسین السنہ سلور دیرش کال عمر دے معاذ رضی اللہ عنہ خلاقے و دور پڑے عمر رضی سلور دیرش کال سبر مختصر عمر دے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ سور عمر سلور دیرش کال عمر اربع و سلاسین السنہ معاذ رضی اللہ عنہ نے روایت تے دے فرمائی کنت رتف النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی حمارک و ایزد اللہ دے حبیب پس رست سورم ردف ردیف تو ہوئی ردیف آگا چالوئی چتانا و رست پس ورلی سوری و ایزد اللہ دے حبیب پس رست سورم علی حمار پا حمار اور اللہ علیہ حبیب آجزی در لذکر گئی جدا اللہ حبیب پا خر سورلی کڑی اور دام دا چی دو کسان چی مضبوط خروی نگور پاگی دو کسان سورلی درست دا معاذ رضی اللہ عنہ دا اللہ علیہ حبیب پسیو اور اللہ علیہ حبیب آجزی اور توازو اور پخوانو کتابونو کی لکلو چی خیری پیغمبر ورازی دا سی جامعی باشی چی چکڑی بورت لگی دلی بیزی او گڑی با پخپل لشی او پا سورلی با پا معمولی سورلو پا خربانم کئی او سوک چاکی جدا صفاتی اغد غرور و تکبر نپاک نو ازد اللہ الحبیب پسی پا سورلی سورم لے سبینی و بینہو الا مؤخرت الرحل یا الا موخرت الرحل زماو دا اللہ الحبیب پا منس کے نو مگر اغوخ بانی چکم پاران د پاسه پروتي دا غیا اخر نه لګیو وې دا رحل د بعیر د پاره دا سیوی لک کثر جل فرق ور پاس باندې خلق زینه شي او په حکمان خلق کی جاوا شي نو کله دا سیوی هغه کی جاوا په دې نور سرلو ما شي وې پس اخر نه لګي د کم چید کی جاوی وی غزم آل اللہ را حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر منس کیو نماتر اللہ حبیب وی آ معاذ حل تدری وی اے معاذ تا تفتشتا ما حق اللہ علی عبادیه صد حق دا اللہ پدی قلو بندگانو تعالی دا اللہ دا حق پتب بندگانشتا وما حق قل عبادی اللہ صد حق دا بندگان پا اللہ قلت اللہ ورسوله اعلم ماوی اللہ دا اللہ رسول خپوری قال دا اللہ حبیب فرمائل فإن حق اللہ علی العباد بیشک حق دا اللہ پا بندگانو دارے فَن يَعْبُدُوهُ وَلَا يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا چه دی با عبادت و بندگی اواز دا اللہ کئی و نبا شریکی دا اللہ سرس شیب اس شیب نشریکی اونا گٹا ولی شہید مڑے جوندے دیو اللہ عبادت بکئی با عبادت کی با اس سوک ورسر نشریکی وحق العبادی او حق دا غی بندگانو علی اللہ پا اللہ دارے اللہ یعذبا چی عذاب بنور کے اللہ منع چاہتا لا یشرک بھی شیئن چی اغن شرک ویدہ اللہ سرس شیئن سوک مرشو اور اللہ سرے اس سوک ندے شرک کرے نو اللہ باغتا عذاب نور کے کاغی سرمی کامالیو گناہونی ندی کری خود سر عذاب بارو نور کے او که نور گناهونه دی او معافی نکی نو عذاب بنور کئی یعنی همیشه عذاب بنور کئی ده گناه پا مقدار عذاب پور کئی. قلت معاذ رضی اللہ عنہ وی ماهو یا رسول اللہ اینا اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم افلا ابشر به الناس زیر نورکم پر ایمان خلقتا خلقو لبا زیر ورکم کن چی دی خوشحال شی چی دا اللہ توحید دا اللہ خالص عبادت و شرک نکول دم رلوی جر قال دا اللہ حبیبی لا تبشرهم زیر ورطمو ورکوا دا خبر ورطمو سوایا ما فیتکلو بس دی بتش پا ایمان و توحید و شرک نکولو اعتمادو کیو بیا وزان پنور و عمالو کی نکڑے ویلا تبشرهم فیتکلو تور تزیر مورکو بس دی بتش پا توحید بانے تکیاو کی اعتمادو کی اور نور و عمالو کی کوشش بپری نماز رضی اللہ عنہ دا خبر نکولا نکولا چکل وفات کی دون خلق لے راشے دا اللہ را حبیبی و وسیعت را سر پاتے ریا و مانت دیا دا دن کدن نمخ کی خبردارے دی حدیث ورکلے سوال دار اپنو چوی زیر موہ کون مونت دا حدیث سنگر رو رسیدو رو رسو با تراشی وی فاقبر بیهی معاد عند موتیهی تأثمن دا مرد پا وقت کی وی ومانت تیر اللہ دا حبیب اسینا یوی نسم زان کر ایرا شیخ خلق اسینا یوی نسم ندا حدیث بیان متفقن علی امام بخاری و امام مسلم رحم اللہ دی حدیث پا نقل کول اتفاق دے وصل اللہ تعالی وان آنس رضی اللہ تعالی عنہ ان النبي صلى الله عليه وسلم ومعاذ رديفه على الرحل قال يا معاذ قال لبيك يا رسول الله وسعدك قال يا معاذ قال لبيك يا رسول الله وسعدك قال يا معاذ قال لبيك يا رسول الله وسعدك ثلاثا قال ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار قال يا رسول الله فلا أخبر به الناس فيستبشروا قال إذا يتكلوا فأخبر بها معاذ عند موته تأثما متفق عليه أنس رضي الله عنه روايته وهي نبي عليه الصلاة والسلام او حضرت معاذ رضی اللہ عنہ ورپسی رست سورو ردیفہو علی الرحل رحل اکثر استعمالی کی پا بعیر کی و دیدے کی وی حضرت معاذ رضی اللہ عنہ دا اللہ دا حبیب پسی پا حمار سورو لکمخ کی حدیث کی دلتیر شو معاذ رضی اللہ عنہ دا اللہ دا حبیب پسی پا سورلی سورو دا اللہ حبیب ورتو فرمائل یا معاذ آواز ولور نعو لبیک و سعدیک دا لبیک تسنیہ دے زافت شعر او لب مانا دا اجاب و آقام نو دا لبیک مانا دا اجابتا بعد اجابت اجبت لک اجابتا بعد اجابت لبیک مانا دا قبول والے نکڑے استاد دعوت قبلول پزد قبلولنا وصادق دام تسنیہ دلبیک پشان او دی اضافت مشیرے دی مانام دارا انا مسعدن طاعتك احسانا بعد احساد زتیارم استاد تابدارید پارا پتیارے دوسرا